الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دی کتاب دا سورہ توبہ او دا سورہ آل عمران یو یو یو سو آیاتون استا سروان دی تلاوت کل پدی آیاتونو کی اللہ رب العزت دے اسلام دا دے درم رکن چغی تا زکاة وی داغی حکم او داغی مسائل بیانائی جو لکہ سرنگی زمگو استاسو دے دین اسلام پنځه غټ غټ ارکان دي چې پاغي کې ولنه رکن هغه د الله د توحید او د وحدانیت دی د ایمان او توحید پسې دویم نمبر کې رکن دی د مز او دریم د زکات ته سلورم د روزي او پنځم د حج فی سبیل الله نو دے اسلام پاغا ارکانو کی درم رکن دے رکن دے زکاة دے زکاة دے فرضیت بارکی دے علماء کرامو سے اختلافو چدا کل فرش شویو بعض اہل علمو ندا قول منقول لے چې د هجرت نفس په مدینه طیبه کې د زکات د فرضیت حکم نازل شوه. خود علماء کرام د صحیح قول مطابق فرضیت د زکات راغله او په مکی مکرمه کې زکه مکی سورتونو کې لقد مز ذکر راغله نو ور سره د زکات ذکر مراغله. نو صحیح قول د علماء کرام په نس داري چې فرضیت د زکات د په مکه مکرمه کې خداغي تفصیلی بیان داغي وضاحت دا په مدینه طیبه کې د هجرت نفس شوه چې څومره زکات به ورکه چاله به ورکه څوک مستحق دي. نو اجمالاً فرضیت د زکات راغله په مکه مکرمه کې او داغي تفصیل وضاحت هغه شوه په مدینه طیبه کې. زکات ورکول فرض دي. د زکات د ورکولو نه انکار کولو والا مسلمان نشی پاتی کے سوکم چی دا زکاة دا فرضیت نا انکار کئی ناغ پدی کافر کی او کیو سڑے انکار نا کئی خنی ور کئی ندالوی مجرم دے گنہگار دے او داغ بارا کی قرآن او احادیثو کی سخ وعید راغ لے. بیادا مسلم دا چی شریعت کم احکامات دا اللہ و دا اللہ دا رسول لطرف نپمونگا و تاسبانی مقرر دی زنی دا پارا اوقاتم داغی تعین شوے چی پدی دی وقت کی بدا عمل او دا فریضہ ادا کوئی. نو زنی دا سی دی چی داغی دا پارا شریعت دا وقت او دا اوقات تعین او تخصیص ندیکڑے دیو جنگو رکم فریضہ او کم عمل دیو وقت پوری خاص ہوئی داغ وقت نہ لرے کول داغی دین نہ رے نیوشے کا اللہ دا وقت پورے تڑلے نی او اغیلے یا وقت معین کرے نہ رے نو اغیلے یا وقت مقررول دا زاننا دا پا شریعت کی زیادت تے سیوا والے دے او دی تبیدات ہوئی. دا زکاة مسئلہ دا سے دے چی زکاة پا مسلمانانو فرض دے او پا دو لسو میاشتو کی او میاش دی دا پارا پا شریعت کی مقرر نہ رے بلکہ کم مسلمان د کلنا د مال خاون شو او د غمال نصاب ته رسیدو نو کلنا چې دې د نصاب او د دومره مال خاون شوی چې پاغي کې زکات فرض کیږي د دغه تاریخ نه چې کله کال پوره شو نو دې بد خپل مال زکات ورکړي. دا زموږ استاد دی مسلمانانو چې دې رجب پوره زکات ورکول خاص کړي نگور شریعت کی دا حکم نشتا. یو سڑے رجب کی ورکی شعبان کی ورکی رمضان کی ورکی شوال کی ورکی دکال پا دول سمیاشتو کی کمک کی ورکی خوچ داغ پا مال بانے کال اوڑے دلئی نو دا دا زکاة دا پارا وقت تے نو دی میاش کیم کسوک ورکی خوک ووی چی بس با عینی ہی دا دا زکاة میاشتا او بس پدی کی دا شریعت دا طرف نا پما زکاة مقرر دین علماء لکلی دا بدعت تے دا زان نا پدین کی او خبر سیوا کلی نو تخصیص دا رجب چتے بس دا زکاة دا خاص میاشتا حالان کی شریعت تا دا پارا تعین او تخصیص ندیکڑے نو دا میاش خاص کول دا زکاة دا پارا دا دا زان دا طرف نا پا شریعت کی زیادت کلی. بہرحال چونکہ عام مسلمانان و عادت تے چی پدی میاش کی ورکی پدغی مناسبت دا مسائل دے خطبہ کی بیانی کی تاسو ٹولم کدی میاش کی زکاة ورکوئی نو دا بور سارا عقیدتن او نیت کوئی جی دی کسی تخصیص نشتا. دا میاش دے زکاة دا پارا شرعن مقرر نرا بلکہ زکاة چی کل دا چاپ مال وانی نصاب خاون دو او کال پی تیر شو نو زکاة بور کرد چونکہ زکاة دا اللہ رب العزت حکم دے ندا کہ دا اللہ دا حکم او دا نبی علیہ السلام دا طریقی مطابق استعمال شی او ادا شی نپاغی کی بڑے خیر و برکات شی. علماء لکلی دا زکاة پا معنی لغوی کی دے کی زیادت او برکت پروت تے زکاة تا زکاة علی وئی دے کی دیر والی او دا برکت معنی پرتا دا یعنی زکاة ورکولو سر چھ مال حلال ہوئی نو اللہ با پدے مال کی خیر و برکت راوڑی دیو جن یو حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی دیو مسلمان پا مال کے کلم د زکات او د صدقات او د خیرات د وجن کمی ندر اغلی دا کمی کرازی نور وجوہات و نبرازی خود زکات او د خیرات او د صدقی سرا د سید الکائنات د مبارک خلیل رودی چی کمی نرازی زکات مانا دا دیر والے زکات مانا دا برکت او دا زکات پا مانا دا طہارت او پاکوالی مرازی نو زکات ته زکات پاکواله زکوي چې زکات ورکون کې په زکات ورکول سره د ګناهونو نه پاکي دا باقی مان د مال په پاکي زکات کم مال کې چې زکات وي نو دا زکات په منزلي د خيري ده دا اغه نور مالم ځان سر گند کوي دیو جنا ارستبا ان شاء الله روایت ذکر کو چې علامہ منذری ترغیب او ترهیب کی ذکر کړي وی کم مال کی چی زکات گڑ وٹ شو او دغا مالک د مال تی زکات لری نکو نو دغا زکات والا مال بدا نور تبا کئی دغا زکات والا مال بس کئی دا نور بتبا کئی چونکہ دا پا منزلی دی خیری دے دی سر با توہارت او پاکوال دا مال با الرازی چی زکات تی لری گی نو دا زکات یو مانا دا توہارت داور کون کے پی پاکی گی دے دے گناہنو نا پاکی گی دے دے مال پہ پاکی گی لکہ دغا حدیث یو مانا دام دا چے مالک دا مال کچھرے زکاة ادا نکی نو دا زکاة دغا عیسیٰ دا نور مال خوری او تبا کئی بے او دے دغا حدیث یو مانا دام دا یو سڑے دے او دبانے زکاة نکی گی اسو کی ولا ورکی حالان کی پدے زکاة نکی گی دے مال دار دے صاحب نصاب دے خوبے مغیط اللہ سنیو نو دا کم مال د زکات چې دوا غوسو دا نور مال به تبا کوي الله پاک دا نور مال به پاغي تبا کیږي چې دل زکات غسل جایز نو او د شرعن مالک نصاب او مالدارو خود باوجود دا غینه زکات واغستو نو دا غستون کی مال بم په تبا کیږي لکه ورکون کې چې زکات نو ور کوي دا مال په تبا کیږي دا حدیث پاک دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دیمان او توحید نفس زمائی ذات مندو رنبنی اہم مسئلہ دا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مشہور حدیث تے ایت حدیث معاذ وی دے نبی علیہ السلام یمن تلے گلے ہو گورنر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن تلے گلے ہو علماء و خلاف تے چرا پا کم کال لے گلے ہو نو یو قول دام دے چی پا لسم کال پا ابتدا کی لے گلے ہو دا حجت الودان لغن تے مخ کی او یا په دغه کال کې نبی علیہ السلام د حج نه واپس راغلی نو دنیا نه رخصت شوی ځکه نبی علیہ السلام هغه ته دا پیشنګویم کړې وه چې معاذ ته خو یمن ته ځې خو کېدی شي واپس چې راځې نو بیا د ما سره ملاقات ونشي او بیا چې په مدینی منورې کې تیریږي نو زما د قبر سره به تیریږي نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام په فراق سخت جړلو ورته یې زه تا یمن ته لیږم او دیکی گو دا دعوت اصول نبی علیہ السلام ذکر کئی جی دعوت بدا کم زینہ شروع کے دعوت او تبلیغ کے اہم نا اہم خبر بڑوان دکے او دا غی پسی چی دا کمشی درجائی نا آغا بڑوان دکے ویزت آئے او دا سی قوم تلیگم چہلی کتاب دی نا اول بید اللہ وحدانیت ترہ بلے اول بید اللہ وحدانیت ترہ بلے چی دی دیو اللہ عبادت کو ان کی جوڑ شی او ما سیوا دا اللہ نا چی دی دا کمس زنو عبادت و بندگی کئی داغی ندی انکارو کی کاغا ونا دا که گٹا دا که ددی ملیان و پیران دی که شہدا اولیا دی که قبر ندی که بوتان دی که نور دی که سپگمی دا اول بیرا بلی دی یو اللہ عبادت او دا شرک نبی منے کے نوی کچری دا خبر در سر تسلیم کا ندویم نمبر کی ببیادی لوے چا اللہ پشپا اور اس کی پنزو منزو نفرس کری نو که پنزو منزو نو دے دعوت قبلو رت دے تیار شل نو بیا بورتوے درے مفریزا دا اللہ رب العزت دا طرف نفریزا دا زکاة او دا بسنگئی دا بو استاسو دا مالدارانو ناغستیشی استاسو فقراو تبرت کولیش دا ہر کلی زکاة د مالدارانو نه دی واغسته شي او رمبه حق د دغه کلی د فقراو دی دیو جن خپل کلی کی خپل رشتہ دارانو کی اوسڑی سره غریبانان وی او دے باوجود د دین چې رشتہ دار غریبانان دي او کلی کې غریبانان موجود دي او دے بل کلی لوڑی ندا ناروا دی او دار یا کاری دا بلکہ خپل خپلوانو کې چې غریبانان وی لمبے د زکات د خیرات او د صدقه حق دا غوی دی. او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی چې پردی غریب بانے خیرات کول صرف خیرات تے او پخپل بانے زکات او خیرات ورکول دونے کئی دی، یو دے سل رحمی ساتلا دویم دے خیر خیرات ورکول. دیو جنہ زمان فقہاں لکلی دی حدیث پر اڑا کے چی دے یو کلی زکات با بل کلی تنشوڑے، او کدی یو سڑی دمر زکات تے او اللہ دمر مال ورکڑے چه ده دغه کلی ده غریبانانو حق مدا کو ډیر دینو بل کلی ده دیمیوس، یا پا دی کلی کی غریب ده خدا غدور گزاره کی گی بل کلی والا ده لگی نمڑی، نو بیا غدیات حاجت منده نو بے بل کلی تا نقل کولش، چستا پا کلی کی غریبانان دی خوا غی با قدر ضرورت گزاره کی گی، او بل کلی کی دازی دی کتی ور نکی نو آغا ده لگی نمڑ کی گی، نو بیا نقل کول و منتقل کول ده زکات د یو کلی نہ بل کلی تا پدی سبب بانی جائز درست. اب یا ورتا اللہ حبیبی وی کہ زکات حکم یوم منو بیا ورتا وی چھ رمضان روزی فرض دی، او کہ رمضان روزی د یوم من لی بیا ورتا وی چھ حج د بیت اللہ چھ رچا وسو طاقت وی فرض دی. اب یا ورتا اللہ حبیب اخر کی او خبرو کو دا من ہوتا سٹولو تب اکثر باز بندگان دا اللہ حقوق اللہ دا کئی حقوق العباد پروا نہ کئی. سید الکائنات ورتوی وتق دعوت المظلوم، اخیرا نئی خبر سوا دا مظلوم دا خیرون بزان ساتھ. اکثر چی چاسر الاس کی ڈنڈا دا سا مشر دے، دا کلی مشر دے، محلے مشر دے یا گورنر دے، نو صاحب اقتدار والا بیا ظلم نہ کئی. وی وتق دعوت المظلوم، اے زما صحابی دا مظلوم دا خیرون بگو رزان ساتھ، زکہ دا مظلوم دا آہ او دا اللہ پا منس کی اس قسم رکاوٹوں پر دنشن. او دا روایت سر بازی حدیثوں کی دا براغلی وی دا مظلوم اگر کا کافر دے، یو کافر سرک مسلمان ظلم کو دا غمال اوکڑ وغسر ٹگیو کا دوکیو کا، نو دا مظلوم خیر برت کی گنا. یو حدیث کی دا سی الفاظ مراغلی، مظلوم کا سخ گناہگار دے، نو خدا اللہ مجرم دے، ستاخ ورسر سنشتا چتوی راشدہ غل لے او دا ڈاکو دے او دا بدکار دے، نظب ورسر ظلم کم حدیث کی راغلی دا مظلوم کلوی گنہگار دے، او گنہگار خود خپل خالق او مالک دے، اللہ بداغد ظلم پختنتا نکے. نداد اسلام پا ارکانو کی درے مرکن دے زمائی عزت مندو دا زکات، او دا دید ورکو لوگو را خیستے طریقے سرے خپل کلی کی ورکا او دا زان کے عادات جوڑ گئی چپا خپل مسکن لوڑائی. زکات یو مسئلہ علماء ذکر کرے چھ زکات ورکول والا محتاج دی او کا اغستو والا محتاج دی، زکات ورکول والا محتاج. اگر چنن زمون د بی دی نه دی وجنه مسئلہ الٹا شی، خدا اهل علم یو قول دا دے چھ دا ورکون کے محتاج دی. کئی سڑے مثال پتور غریب او مسکین دی او تا نے زکات وانه غستو، نو داغه د رزق بل طرف نہ با اللہ بندو وسو، زکات رزق ذمہ واری چا لاسو کی غزت. اللہ قرآن پاک کی وہی دولسم پارے پہ ابتدا کی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. وی اسیو جوندے شے پدیز مکبانی نشتا مگر داغد رزق ذمہ واری رب کریم پخپل دست قدرت کی اغستی. او الحمدللہ پدی وای چې رزق ذمہ واری دا اللہ لاس کیدا، کچرے دا بندہ پا لاس کی ویتا صبح قتل چی سور بمڑ کی دل. اللہ وی کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی ازل امسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا. اللہ وی زما بندگانو کہ تاسو زما د رزق د خزانو مالکان وے او دا روزانہ تاسو کتے چې دا دور دور خرچ کیږي په خوان و مدا خزانه بند کړي وے، دا حمد وای چې د رزق اختیار د بل چا پلاس کی نشتا. ډیر خلق به د لګینه وجلیو د رزق خاون څوک دی؟ الله وی نشته دې سی او ژوند دې شه په مخدز مکا الا علی الله رزقها، مگر په الله باندې رزق داغي. خدا احسانا او تفضلا دې زمونږ د عوام همیشه غلو کوي، وای په مونږ پر دې اورا کوي ودا دې دینې خبره دې احسان دې دې اکرام دې ک بندې کو نستا ورتر سدور چني مدا چوي پر دې را باندې را کوي ودا دې دینې خبره الله زمواری غست خو احسانن و اکرامن زور پی دچا نشتا. ویعلم مستقرها و مستودعها، اللہ دا ہر یو حیوانو زند سر داغ دا پات کی دو پزے پوئی گی، داغ دا مانت پزے پوئی گی. کلن فی کتاب مبین، ہر یو شید اللہ پا علم کی موجود دے. دو کت چال زکاة ورنکے ناغلب اللہ بل طرف نورکے. او تاسو کو گوری کنا کلا یو غریب فقیر تا اسباب بدلی گی، یو ورکی یو نکڑشی نو بل طرف نشوروش. دیو جن اہل علم لکلی چی ورکول والا محتاج دے، آغستو والا محتاج ندے. کاغستو والے دنا والنی اللہ ببل سبب جوڑ کی، خو کت زکاة ورکے اسو کاغستو والنی نو پتا خو فرض دے کم پل بگرز. دیو جن دا آخر زمانی دا قیامت پا علاماتو کی دائے والا ممراغلی جمال بدور ډیر شي، اخیرت بدور مخیل شي، چې یو سړی به ګرځي لټای به لیکن څوک به پیدا نه کی چې زکات دی والی. اخیره زمانہ کې وداسي مال بدوم ډیر شي چې عیسی علیه السلام کل را کوش او دخل کو به قبر او اخیرت دور مخیل شي کنه، چې یو سړی به ګرځي زکات لیکن څوک غستو والی بني. نو محتاج څوک دی؟ ورکول والی. اغستو والی محتاج نه دی. دیو جن آباد مالداران چوئی نن فلانی تاریخ بانے دا فلانی زکات ندا غریبانان رو گواڑی او بیدا ڈنڈو والا ساتری ڈنڈے مار نوئی او ٹکئی بیزتی کئی ددا سے خلق و زکات اغستل دا سر ناروائی او دا زکات ورکول سر دا خدے پا عذب او قہر ککڑی پی گئی پا خبر بان دا خدا عوام و بیزتی کئی تحقیر دا عباد اللہ دا سمر دا اللہ بندگان سپکول اغی ته پسپک نظر کتل لا سمره لی غلط خبره نن همیشه لپاره مالداران داسي تاریخ مقرر کړی فلانی جمعه باندې فلانی سے زکات وې نبی غریبانان وال وسکه ټکول وسکه داسي ترتیب نه پکار بلکې پکار دے چې پخپل خپل سړی اوس. حدیث کراغلی بخاری او مسلم شریف حدیث ته مشکات شریف کې ذکر دی وہی وہ کسان بد عرش د سوری دلان دی ویو پکیا غدے چ پدیلا سی ور کئی دیتے پتن لگی. اگر چ علماء لکلی کہ اسڑی با نے د بخل بد گمانی د خلق راضی بو سرگر زکات تی ور کی پپٹی ور کا مسکین لے کسے لے اوس، مسکین لے سو کو کسے لے اوس. دالی زین العابدین رحم اللہ بارک البدایہ والنہایہ و نور کتابونو کی ذکر کڑی چ د بکٹ خیرات نو ور کو وہی دے دکھا جوندن دا پتا چالن لگے دا چی دا سوک ورکش چکل دے وفات شو نو دا پینزو سو کورونو خرچہ بند شو نو دا مرگ نا پس پتاو لگے دا چی دا خوب مونگ لدرا کو نو مسکین تا پا عزت بانے اوڑل دام بیزت ریش دو لیرا شیرا او تا سرم کار دے زکاة لیرا غفتے پی گئی پا خبر بان نا زکاة ولی اوسا او مسکین آنو بانے نمی اللہ رحمو کی دا دای مالک و رازک اللہ دے خوزا نسی دا خلق روان دے سکے ذلیل کئی. اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا دعا کوئی اور مسلمان کوئی دا سلور امامانو کی خیرن امام نے لوی شان والے امام نے دب دا دعا کولا و تاسم دا دعا کوئی وی اللہم کما حفظت وجہی عن السجود لغیرک فاحفظها عن المسألة لغیرک. وی اللہ دا تندید غیر اللہ دا سجدی نسات لے نو اللہ دا مخ دا سوال نہ مساتی جی بل چلو نہ دری گئی تو خبر اللہ لکدا تندے تھا نہ بغیر بتا قبر تا ولی تا شہید تا بادشاہ تا مالدار تا لیڈر تا کا تشوی نہ نو اللہ دا تندے کا تا دا غیر اللہ دا سجدی نہ پہ حفاظت سات لے اللہ دا مخ بل تا مود رے نو سوال کوئی چی الہ العالمین مو چاہتا ہو نہ درے او کل کدا سی تکلیف او مشکت راشی نو خپل رب تا جڑا کو. ہاں دام حدیث کی راغلی وہی خام خائے و سڑے مجبور شو نو سوال کا کئی نیکانو نہ دیو کی چ اللہ نہ یری گی داغ سر دا قبر او دا آخرت غم دے. سوال ضرورت کراغے نو بنا بر ضرورت سوال جائز دے. سوال کے او سڑے کئی نو نیکان نہ دی سوالو کی نو ورکون کے محتاج دے پ اعتبار دا غستن کی نیزت طریقے سر زکات ور کول پکار غریبانان و مسکینان و تا رشتہ دار و تور کول پکار خپل رشتہ دار رمبے گورا غریب گورا کہ امام غریب یہ غلم ورکوا وہ دغا مردہ چہ باز علاقوں کے امام تداد امامتی پوجرت کی ورکی نبیاد دغا خلق و زکاة نشو لیکن پہ خبر دا اور دا طریقہ دی دیکن دا طریقہ دا امام تا پا اجرت کے زکاة ورکی اب اگے بانے دے حال گوا دے کہ یو امام پر عجب کے زکاة نہ والی او دے قوم نہ لاری نو دیر و خلق و دخلی نے روتی وی زکاة را نو تختون بعد اگر سر جرگی کے وی جرگا برا سر رکے تا خود رجب زکاة یوڑو اس تختی دا دغا خلق و زکاة دا اللہ پنیز نکی بگئی پا خبرو دیر لکہ دے دے کدا سے امامان ساتی تنخواہ ولنی غریبانانو تک او کیم وغا تنخواہ دے سوی زمگی او طالب رات کو سوکال امامتیو کا محصور تنخواہ در کئی وی پینز سوا یو نیم سل داغا کرایا لگی دا کہ یو مسلمان تعالی وای چې نور معاملہ در سر نکوم او د پیغمبر د وارث چې په مسلې دی او درول واغه معاملہ در سر کوم ندی معاملې د بټین شومغ تاسو یو بچی د 100 روپۍ درځي لګی پس باندې چې هغه نو انګریزی دی يهودیانو د نسواراو هغه ترتیب به جوړیږي نو دا زمو د خلکو حال دی دین به مونږ څنګه راشي اس ایمان سره وای د الله کور کې ناس یو بل بچدار او پټم ورتوا چی آغا کور کی بیماری وا اسو کی نو دا پلار مشر زویو او پینزے سوا تنخیہ ورکولا دا دے دین پوری خاندہ اس پکاوے دے کن دے ار سڑے دیو گوری چی دما امام دے دما سر حافظ دے دے دین خدمت کئی آیا دے دا سور ضروریات زما چی دا دور بچی دی او زخو گزارے سر وقت رو نظما میا سورتی دی دا اللہ بندگانو دین پوری منگ خاندہ اس پکاوے اس کا خود دین راضی نا یو سڑے دنیاوی سیزونه اللہ نہ غواڑی دوار زو غواڑی میاش پر زو غواڑی درے مرز پس اللہ درکڑے کنے ایمان سره وای سم رہا جے تو نہ تاس اللہ نہ غواڑی دیکھو غواڑی یہ کنا کہ دین زمون خوخ وے نو سنگ دین ناراضی دین کہ زمون خوخ وے نو دا دین اولی بدن کی ناراضی دا دین دے کور تو اولی ناراضی ہو من پ خلوائی چ دین مو خوخ دے زمون اعمال اخلاق ناس تپاس تے دین انکار کئی چ دین زمون خوخ نہ دین زمون خوخ نہ دیو جن کے امامان تو پدی نیت ورکے لگا بازی دیو کی دی دے کی قربان ای دا سرمن امام تو ورکی نو کا غریب لاڈ سی نو ڈیر دا سے نیکان نیکان وے وے سرمن رانو تختولے پئی دی خبر والے ددی مقصد داو چ دا سرمن تا واغ سی او تر بل وی اختر پوری تزم گئے امام زکات دے پر جب کے واغ استو سو کوئی سرسائے او تختولا وڑ کی اختر کی وے سرسائے او تختولا ددی خلق زکات عند اللہ نکی دادی پدی نیت ورکی دا سر سایا او دا زکات او دا قربانی چوس با یو کال پوری تے انتظار کے یو کال دیو جنکم امام لا مناسب تنخواہ مقرر دا او باوجود داغین آغا غریب دے نو والا ورک او کمالدار دے نتا سو حکم واوری دو چی مالدار کا زکات بھی فرض دے نی ورکی دا نور مال بے اللہ پاک تبا کئی او کی او سڑی بانے زکات نکی یو دوا غستو نو دغا زکاة چکم و زہر واچو المال کی دا نور مال بورتا اللہ تبا کی اگر چکل پا تبایی کی وقت لگی زکا اللہ وعدہ کری یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ ویز حرام مال دا سود مال تباکوم وہ کل پا کی دیر کلو نو لگی او خیر خیرات والا مال الہ العالمین پائے کی خیر و برکت چکل نو پا دی ترتیب بانے چی مونگو تاو زمائی عزت مندو کوشش کو امام کا غریبی پاغ زکات کی کچھ پدی ترتیبی منگو تا سورن گدام دار سی دینیو کی گورا چتو لباؤ دا خوراک سکاک دا جامو دا غید عرص انتظامی کتابونو نو پاغی زکات کی ذکر سور مدارس زمین استاس پدی ملک دی نو دا دی مسلمانانو پا صدقاتو پا خیراتونو چلی گورا مدارسو دا پارکسو غختنم کئی نو دا دین سپکاوے بنی پاغی کی بعض خلقو جنڈی معشومانو لورکڑی نو گاڑو والا لے خوزائی دا دین پوری خندا کئی مجھوڑا مدرسہ کن باز خلقو لسپیکری تڑی دی او طالبان لے پٹھی والے یو والے ناتو نوائی او اغیش کرائی پلاسو کی نیولی بے گئی پخبرو دا سے مدرسے نا نجول غور دی دا مجرمان دی دا اللہ پا نزبان دا جنڈی چی ما شمال اللہ سو کی ورکڑی وچی سمرہ دے وستے غمرہ دے دینکار کوا دینکار پوری خلق کلی خندے دین کار پورے او د طلباء علماء نو اولی گداگر جوڑے کو سکے ادرے دین خود دیو جن استک شو چ علماء د خلکو په دکانونو کوسو کی گرزی چاله وی تعویز ضرورتی چاله وی د ختم ضرورتی چاله وی پوختاویز کول غواړي ک کچتاویز کول غواړي مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ می تاسو مخ کی ذکر کړی و مولا علی قاری رحم اللہ په لو علماء کې مفسر دے محدث دے صوفی دے وای ز پلار علم تن پرې خو مال وی علم باندې کې اخر وای پډې کوشش باندې ما علم کو علم می حاصل کو چه کلم علم حاصل کو نما ارتے وایا عجیب خبر کہی بچی ما بدا طالبان و مولیان د دې مالداران په کوسو کې قتل سوالونو لپاره بولاړو نو ما دا نغخته ما دا نغخته چې تا نس جوړ کړ گداگر او سوالګر جوړ بیا مولا علی قاری رحم الله ذکر کړی او دا هغه قول له نور علماء هم ذکر کړی او ای الذباب علی العذرا خیر منها اولا یلا باب هاولا وی مچ پا گندگئی ناسوی آد آغا ملاو حافظ دا غن دیر خیستخ کاری چی دے سر دے علم دے قرآن و سنت نے دخل کو پکسو کی ولاد دے پی گئی خبر ابا الذباب علی العذرا خیر من هاولا یلا باب هاولا دے جن پخوانو لماو دا شے بد گنو ٹک دا پا طریقہ یعنی کم ستا با تکلف دے دین مرگری دی نہیں مانے دا حق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تے نہیں راڑے حدیث دے مشکار شریف کے راغلی یوزل صحابہ کرام مرالم توری چولے وے چا کمی سنش لی دلی وے چا لاس کارے دو دا چا لنگش لے دلے اور نبی علیہ السلام چوکتل مومن آگئی چی دے دا بل دا حال نا پا تکلیف پوش دا مومن شان دے نبی علیہ السلام چوکتل نو دا لگے سرات دائی پا بدن کے خکارش یک دم چہرہ مبارک کا کی تبدیلی راگا او دا خپکان اثرات سرگٹ زر زر کور تو ورن نہ ہوتی لیکن کور دا اللہ دا حبیب پا کور کی سو بغیر دو پون نماز بخین وقت غریب و بلال رضی اللہ عنہ لے وی اذانو کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تے وی اذانو کا اذانو شو چی مزوش نبی علیہ السلام وکی نہیں دا اس با تکلفا بے تکلف مرگری ستا دی ایمان مرگرے دے دن نہ خبر دے ندے جی پا دن نہ لگئی سوک پا لگئی صحابہ کرام نبی یو سڑے دے زایا پا نہ صحیح ماس پخین مز نہ پس نبی علیہ السلام وی کدے چا دے جامو وسوی کدے چا دے خوراک وسوی اگ مجاہدین خو مخے لولو چ سوک بربن دے سوک ہو گئے دے سوک تے گئے صحابہ کرام قرون تلاڑ الحدیث کرا نبی علیہ السلام جمعات کی دغه شان ولاڑ او یو سات پ کلاتی رنو چدا سدا رس ڈیری او خطر دا خوراک ڈیرے جوڑ شو دا جامو ڈیرے جوڑ شو صحابی وہ اباچ سید الکائنات تو قتل مخے لگا دا سوار لسمی رس پکوئی غلطی اوپڑا کے دو چکل دا محتاج او دا فقیر حاجت پورش دا محتاج او دا فقیر حاجت پورش دا اللہ دا حبیب طریقہ خپل بات بے تکلف مرگر ہے ناغل بے بھائی دا مدرسہ دا دا جماعت تے دا چتنے لگے دا بسوک لگے دا رنگ غزال بزرورت دا اللہ حبیب بے ویرار ہے اور نبی علیہ السلام بجماعت کی ولو صحابہ کرام براری صحابہ کرام براڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ ویوزل عمر رضی اللہ عنہ تاریخ علماء لکلی ویوی دے مانا آر پیر پا میدان کی مخی نن بد دا ندا مقوام نو عمر رضی اللہ عنہ کور کے عرص نیم کلو نیم راڑا اور نبی علیہ السلام تیوی نیم بچو تا پری خل نیم راڑا دیکھ ابو بکر رضی اللہ عنہ راڑا ویسے لی راڑا لابو بکر وی بس یو دا اللہ و دا رسول نم میں کور کے پری خون نور میں بل سے شیدہ پری خون خدا وی نبی علیہ السلام داغه نہ قبلول داغه ایمان لیو داغه بچوم لوگ تیرو لے شوی داس یو صحابی یو زل ی داغه عمر سر زر راڑ ودا اللہ حبیب دا اللہ د دین دا پارا د جہاد دا پارا سو دغه قبول کا او بل سے شین نشتا نبی علیہ السلام ته مخواڑو بل طرف لراغه وی دغه عمر دی او بس دا والا او نور سے شین نشتا به ته مخواڑو چ بار بار اگر اتلو نو وے غست تے او داسے اغه پلے پتی زئی ورو اشت حدیث کی راضی کے پہلا گے دل وے نو خوب شے پے نبی علیہ السلام دا غشان تے قتل جے غو جذبات کراغلے اوس بداور کی خو بیا به سبا خفای دی وجنه قران پاک فیصله کړي والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. الله وای زما خصوصی بندگان سوګری چې مال لګی نو داسم نه کوي چې د بال بچ د خلینې رويست او غیوږي پرې خل او نه داسې کوي چې سراډو ور کوي نه بلکې حالات لګوري د بچو خیالم کوي نو د جهاد او د دین خیالم کوي د دین خیالم کوي. نو نبی علیہ السلام به صحابه نه پدی ترتیب وختو حضرت عثمان رضی الله عنه سوره سوره پیری داسې د غرو غرو لخکرو زمواري اغستی وا چې الله حبیب دا دومره زره لخکر دی د دای د ټولو خان د ټولو سامان په ما او د الله حبیب ته دور خوشحال شوی بازی مو کوک یو ځل غزوه تبوک چې کېده دومره مال راړو دومره مال راړو چې الله حبیب خوشاله شو. روح المانی چې کرکړي پېشمنی نبی علیہ السلام را پاسې دلې او لاسونه راسې الله طرف ته اوچت کړي وې اے د عثمان ربا ز د عثمان ناراضی تم ته راضی شه اے د عثمان ربا ز د عثمان ناراضی تم ته راضی شه. دا یو جمله بار بار وی بار بار وی تر دې چې سبا ختم شو پېشمنی ختم شو. نو دا اللہ حبیب وخت یو دا وخت لیجی پلارو کو سو کی سو طالبان رٹی سو کی سکئی نو دا دین بیز دا سے مدرسی او جماعتو نہ جوڑوئی چہ ما شمال لم جنڈی پلاسو کی ورکڑی یا مڈی سپیکر پ س سرلئی والے تڑلے ما شمان کر دا خود دین سپکاوے دا دین سپکاوے خپل خاص مرگری وی نگر پخپل مرگر جماعت مسلمانان والے جوڑول فرض کپوخ نی کچری جوڑ کی مدرسہ دا دین مرکز دے گور مدرسہ کنی نو دین بنی تاسو گر دا سمر طریقے سر چلے دین کار کی گی دغا خلق کم زی جوڑ شے دا تبلیغ پنم چے کم کار کی گی نو دا تبلیغ کار چے شورو کو لو دغا سڑے کم زی جوڑ شے چتا کارخانہ کی ہو نوستائی کی ہو چتا کالج کی جوڑ شے ہو کسا مدرسہ کی جوڑ شے دا جہاد پنم چے کم کارو نہ کی گی دا آگے اغا مشران کم زی جوڑ شے دا سوک چے دا قادیانیت مخیل والار دی سوک دا پرویزیت مخیل والار دی دا سمر اہل علم چی مختلف و شعبو دا دین کی خدمت کئی دا پا مدرسہ کی جوڑ شوی. معلوم دا شعا کمونگ و تاسو اقل لرو چی دا, دا مدرسہ مرکز دے دا دین کار چی سو کم کئی نا پا مدرسہ کی جوڑی ابل زیکن جوڑی کاغد مجاہدین و مشران علماء دی کاغد تبلیغ مشران علماء دی کاغد قادیانیت مخل ولار دی کاغد پرویزیت مخل ولار دی وہ جوڑی گی وہ پسکی مدرسوں کی وجوہ دی وجنا حدیث کی راغلی تعلیم و تعلم دی دا پارا پیغمبر دنیا تا اللہ را لے تعلیم و تعلم دا پارا اللہ پیغمبر دنیا تر نبی علیہ السلام رو تو مسجد نبی کی چا مسکولو چا ذکر کولو باز کسان ناس تو قرآن و سنت و دین یو بل خولو نبی علیہ السلام دا سوک چی مسکئی دام پا خیر کے لگیا دی دا ذکر چکئی دام پا خیر کی دی خوبیا کے ناس تو پاگا ڈلکی چی چا تعلیم و تعلم کولو قرآن خولو از دا کولو حدیث از دا کولو خولی وی انما بعثت معلما ذا اللہ دا معلم پا شکل کی دنیا ترہ لے گلے پیغمبر دا معلم پا شکل کی رہ لے دیو جن گورا عالم چی مدرسہ کی جور شو استا پیسی ہو لگی دی زکات سڑے چرسیانو بنگیان لمر کی سوک پی چرس اس کی بنگ پی اس کی لیکن استا پا زکات بانی یو طالب علم کو یو طالب علم کو تو بھرپور اگے کس طرح حصہ بھرپور پا استا مثال پر ترتا زکات اور کو لپائے سوک تبلیغ لاڑو پاغیو مجاہد جہاد تلاڑو یو طالب پہ علم کو زکا دا خلق پہ دین کے بند دی دیلے دا دکانداری چل ورزی دا کاروبار چل ورزی وہ کدی دکان شروع کئی دا دین دا کار سرا بل کار رکی دا دین دا کار سرا چے کما حق کہو دا دین کار کے نو جہاد سرا پورا دا دین دا کار سرا سڑے نورو کارونی توزگاری کی نو کوشش دا پا کار دے چے منگو تاو زکاة ورکو پا خزیو لگو عزت سرو لگو عزت سرو لگو او بہترین انسان آگئی چاہ دا غریب و دا عجز پا حال پوش ابو حریر رضی اللہ مبارک راغلی چوگے شیو ویسی میں دیو مسئلے تپوس دا عمر رضی اللہ عنہ نو کو خوغرابا نے پوہنش بیامی صدیق رضی اللہ عنہ تپوسو کو خوغرابا نے پوہنش بیامی نبی علیہ السلام تا اللہ حبیبی رازم آبس دا پیغمبر شان دا وغلا پتوا چی ابو حریرہ چی دادا صحاب صفہ و امیر دے و مشر طالب دے دل دلو کی ضرورت دلو کی ضرورت نبغر مسلمان مومن کامل آغا دے چی دے دبل پہال بانے سش پاغی بانے پوہش دی ترتیب سر جمعو تاو زمائی عزت مند زکاة ورکو او زکاة نو ورکو لو سخت گناہ دا یو خوب دا مال نمار جوڑی گی لیکن اس تو حدیث ذکر کرو او دغه مال به میدان د محشر کې 50,000 کال کې دی چی او دغه مال نه به د اوسپنه تختې جوړیږي او داغ به ور کولیش داغ به ور کولیش او که سړی زکات ورکی نو یو حدیث پاک کې راغلی چې ایمان دې پکی مزه دا کوي زکات ورکی نو نبی علیہ السلام دا غی بار کې د جنت زیره ورکړي لکه حدیث پاک کې راغلی یو صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه بخاری او مسلم شریف حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه وي یو باند چی زمیدار نبی علیہ السلام تراغه فقال یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه وی اے الله رسولا ما ته او داس عمل خوی چی وی کوم چی جنت ته پی وردن نشم دا اللہ حبیب ورته وی تعبد الله ولا تشرک به شیئا دیو الله عبادت او بندگی وکے حس شی ور سره نشریک نو نا نغټا نو ولی نو شهید نو بابا او پابندی وکے په فرض مز ورکے و زکات چی فرض شوی د رمضان روزی بنیسی نا باندې چی زمیدار چروانی یو الذی نفسی بیدیه لا زید ولا هذا ولا انقص منه وی پا اغزات تی زما قسمی چی زما روح دا غلاس کرے اید اللہ پیغمبر دا کم دین چرا لتاو خیلو دین با نکمے کوب نبا زیاتے کم دزان نبا بدی که نکمے کم نبا زیاتے کوب نچکل آغا صحابی روان شو او شایکا نو نبی علیہ السلام وی من سره وی انظر الی رجل من اهل الجنت فلینظر الی هذا سوک کدا خبر خوش آلائی چی مخدز مک جنتی وگوری وی دغی زمیدار لو گوری چگو دا اللہ دا توحید دا پابندی اقرارو کو دا مزد دا کولو دا زکاة دا ورکولو اقراریو او کل زمائی ذتمندو کیو سڑی تا اللہ مال ورکو او د دغه مال نه زکات ورنکو نو چې د قبر نه راپورته شي نو دغه سره زر او سپین زر مال او دولت حدیث د بخاری شریف کې راغلی دی هغه نه به د اور تختې جوړ شي پدې تندی پدې اڑخونو او پدې شاګانو به ورته داغونه ورکول شي او د هغه حکمتونو علما او ذکر کړي چې دا پتندی او پدې شا او پدې اڑخونه ورکول شي و یو خدا ډټ زینه دی د تندی د لاندې زې ډټ دی نو بس لگ داغ سرا اثرات دماغو لبورس او شا ڈاڈا دا وخا پکی نیشتا کچھ لگ سوزی دلوشی نو اور بخیٹی لبورس داغ شان ڈاڈا خم دے اباز علماء کرام ادام ویلی دی چھ دلب محتاج و فقیر راغے نرنبے بے تندے گڑن جکو خپا پشو جیر دا سو مصیبت راغے باز خلق فقیر مسکین مصیبت ور تخکار او بردام مسئلہ دا حدیث دا مشکال شریف کی راغری وی کل امتحانن ملائک اللہ سڑی تو درشت ٹھیک دے چکور راکم نوجوانان روغ رمٹ سوال کئی ندائی راٹم مخور کوم زکر دا روغ رمٹ تے بازی معلومی گیم چی دگور عادت جوڑ کرے زنانا دا نوجوانان چی گرزی دائی سر امداد کو اللہ دا سر گنہ دا نوجوانان از داخو معاشرہ خراب ہے دی زناناو تا ورکول ندی پکار زناناو مثال پا توربانے اغی خاون وی نو پاغنان نفقدا پپلار وی پرور وی کنوی ناغی تا شران دا نکاح حکم دے زنانو تا مورکو ادارو غرمت چی گرزی یا بازی ظاہرن معذور معلومی خو عادتی جوڑ کرے عادتی جوڑ کرے نو چی تالا پتر چی دا عادت تے نو اغل سوال کول حرام دی پا حرامو کی ور سرم مدتم مکوا خدا سی رٹلم دا غریب و مسکین دے گرا گئی رٹی بینا غریب و مسکین با رٹینا غریب مسکین بعضی جماعتونو کی چغی جوڑی کی او خلق دے عبادت نو باسی نو دا غیم سخت گناہ دا چی جماعت کے پدا سی طریقے سوال کے چی خلق دی موز نویز تو خلق توجہ دے بدلک خلق توجہ دے بدلک نو دغی مال نبا دا سرو زرو تختی جوڑی شی او یاو پا دی تندی او پا دی داغ ورکولی شی وی تندی بانے زکے ذکر کرے چی دا بے گرنج کولو بیا بے دا سی مخت وارو او بیا بے ورت شاک بیا به ورت شاک پدی اعتبار ندا په 50,000 کال دل پدی دا غور کولیش دارنګ حدیث پاک کراغلی وئی د مال نچی او سړیله الله مال ورکړې او زکات ادا نکو یو گنجے مار با الله جوړ کی حدیث کراغلی شجاع ان اقرا شجاع وئی کم مار ته وئی نو باز وئی مطلق مار ته وئی او باز اهل علم لکری شجاع مار ته وئی چې دې دور طاقتوري چې پلکې ودری مار چکل پخپل لکی ادریگی نداد آغد طاقت علامی او شجاع وی هغه مارته وی چې پلکې ودرېږي، نو بیا دومره ټوپ وای چې کله په اس اوخ سړی سوري دغه سر نه سیوا ټوپ وای، دې ته شجاع وای. او اقرا ایته وای چې دومره زور شې ده چې د ډېر عمر د وجې نه په سر ویخت ختم شوی، نو داسې زور مار زهر ډېر خطرناک دی، یا د ډېر زهر د وجې نه داغه د سر نه ویخت غورځېدل، نو داسې خطرناک مار به تی جوړ کی. دا زکات چې نه دی ورکړی او د قبر نه راپورته شي نه مرګ نه بوله تاوش، او دا یو وخت کې بورته شلې دا بل بورته شلې، دې به تی منډې وای چغې به وای، او ورته یې منډې موها چغې موها، انا مالک وانا کنزک، زبل شینیم ستا غ مالم او ستا غ خزانه چې دنیا کې تازه جمع کړم، دنیا کې تازه جمع کړم. یو حدیث کې دام راغلی اته وی ز مسجد نبوی کې ناستو دی کې او سړی راغ او جلالی شان والا هم سه پلاسو کې، او یو ټوله ناستو ایل راغ او تقریر ولوک چې نبی علیہ السلام وی هغه خلق لزیره ورک چې مال جمع کوي او زکات پکې نو ورکي چې د دین په ثروت کې د جهنم جوړ شي، او د دې سینې د پاسه بکی خوده شي دوږی د اډو کې سره ګوز، نو بیا با دی بل طرف لراشی او دغه شان به سروټ کا اډو کی طرف لوزی، نو دا به خوشوي. نو یا خلق باندې را خبره حق خبره اکثر په خلق داسې سم نه لګي، وای هغه سړی دا خبرو کی او بیا لاو هم سه د جمعات تستنی سره کی خو او کې ناست، وای زور سره کې ناست، وای مالې ستا خبره خو په خلق جوړ خو نه لګي، وای رالې وی یقل نه لري، وی ما د خپل خلیل ناوریدی، ما ورته خلیل لسوک دے، وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او دا صحابی سوکو ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ. نو کم سڑی تا اللہ مال ورکڑے او دے دا غی زکاة ورنکی، دغا معاملہ و پرز دا قیامت دا سر کی. بای زنانو گور دا سیوی اغی سر دیر دیر کالی، بلکہ دانند خلق کی او فخر رے چا دیر دیر کالی کئی خود زکاة تپوس نکے، زنانا خو پخپل آڑو ورکی نا، او خاون کوی نو اغم د دین سره دوره تعلق نی چې هغه خپل بیبی د جهنم دور نه بچ کی، د کوم زنانو چې کالی وی او هغه نصاب ترسی او دای داغه زکات نور کای، نو داغه بارکه ګور سمره سخ وعید راغله. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی، جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې کم خاون د سرو زر او د سپینو زر مالک دی او د داغه زکات نور کای نصاب ترسیږي، نو دا به د جهنم په اور باندې تو دولې شي او 50,000 کال او رز به د قیامت دل به پدې دا غور کولې شي، هغه نه پس به پته لګي چې جنت ته دی یا جهنم ته دی، او 50,000 کال به ورسره دا کولې شي. دارنګ یو حدیث پاک کې راغلی چې څه زنانه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلې، څه زنانه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلې، او داغی یو زنان را نبی علیہ الصلات والسلام تابو داود شریف حدیث تے ترمذی شریف ہم ذکر کرے، او داغی سر یو لور وا او دے لور پلاس کی دو بنگڑیو د سرو زر، نو نبی علیہ السلام ورتوی تاسو د دی زکات ور کوی ناغی وینا، نو دا اللہ حبیب ورتوی آیا سرو کی ای یصورت کی اللہ بهما یوم القیامت سوارین من نار، وی جته د دې زکات نور کې نو دادې خوخه د چ پرز د قیامت د اور بنگړي در تعالی الله سو کې واچي. او قربان د صحابياتونو په یو خبره پوي دي، اغه زر زر د لاس نويستي او رسول الله طرف ته ورغورځي به د اخرت صحابه دای ذهن د قبر د اخرت جو ور وی غورځولې. ابو داود شریف حدیث ته اذا الله حبيب وزدا ما غورځولې ما غورځولې او بس د اخرت، لکه حدیث کې راځي او صحابي د سر زر غوتا چولیو نبی عليه السلام من وی دای زکری ناغو غرزولا، نو بیا ورته بل مرگری وی راوائی لکور کی بیوی ایر فائدہ والی، اگو ورته وی سید الکائنات ورته پا بد نظر کتلی او زبدا کور تا وڑم پی گئی پی خبرو دا صحابه کرام شام نن نمونان و جوانان و اکثر و دنو کی دا دامی او رواج دے چه گتا بولا دا سروز رو جوڑای او ناری نتا سرزر استعمالو الحرام دیو چا حرام کڑی اللہ و دا اللہ رسول حرام، او بیا کچالوی جنا سرو زرو گوتا دی چولی نو سورا سورا اغیلا دغه ګوري صحابی ته صرف وی چې دا دی سکړي بس زری د گوتې نو غرزول، بل صحابی ورته یره لړ شکور ته اوس بیوی دی فائدہ والی، او ورته رحمت للعالمین ورتا د قهر په نظر وکتل او د کراحت په نظر وکتل، سوال نه پیدا کی چې دی ته لا سروات نکم نګور اغه زنانه ورو غرزول، او نبی علیہ السلام ته هما لله ورسوله وی دا دوار بنگوی دا اللہ و دا رسول اللہ رسول اللہ چور سر سکی ہو دیگی دارنگی بانی زنانو گوتی چولی وی نبی علیہ السلام ورطوی تاسو ردی زکاة ورکوی وی نا وی خوا تاسو تب دا اور گوتی پا ورز دا قیامت چولیش دیو جن زنانو کم زیورات و کالی وی نو پاغی زکاة رازی گورا کن اس نورش شی نشتا او تس سر زردی نو دا غی نساب دے انی می تولی کیوسلی سر نور مالیت نشتا او تش پین زردی نو دا غی نساب دے دو پنزوس نی می تولی او کیو زنانا سر یو تولا یا دو تولی سر زردی او ور سر دا زمونگا کمی پیسی چی دی زمونگا دا لوٹونا او دا مروج پیسی دا دا چاندی قائم مقام دی او دا مسئلہ دا او د ډیرو صحابه او د ډیرو ائمه او زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلکم دے چې سرا او سپین زر به زکات د پاره یو ځای کې نو ګره یو زنانه سره یو تولا سونا او 500 روپۍ دی کال تیر شو اوس دغه 500 کدی سرو زرو راواړې خو زکات پې نه راځي خو دغه یو تولا کدی لوټونو لراواړې ناغه به زکات نصاب به جوړ شون دا به زکات ورکې په خبر ورسه ندی وخت سره چون کی زنانه داسې شته نه چې د سونې لین او د سره د سراړو نقد پیسې وینا زمونږ دا نقد پیسې د چاندي او د سپینو زرو قائم مقام دي نو کوم زنانه سره کې یو تولا دا دو تولې او داغه نه لا ور سره بل نقد پیسې نشته خو بیا خو نصاب نه برابر اونې می تولې د سونې او کنه ور سره دا نوټونه دي نو دغه نوټونه چې د سرو زرو ور لراواړې نغین نصاب جوړی ځکه یو تو لسر زر داغی قیمت د 250 نیمه تولو د چاندای کله برابر وی کله پیسې واوی نو په دې اعتبار پای باندې بیا زکات راز نو په دې اعتبار باندې زنانو تدا مسله په موږ او تاسو رسول لازم دی خو خپل زیورات لرک او خیرات دی کی خرج دی کی نور خپل دنیوي ضرورتو کې دیراولې او کدا غ شانوی نو په دې زکات فرض کی او چې زکات فرض کیږي نو قربانیم پر راز زکا مذہب حنفی کی قربانی واجب دا نو قربانی پی سکے گی عام پی ضروری او لازم دا او دا مسلم دا گورا زمان فقہ حنفی کی او حدیث دا ترمذی شریف کی بعد خلق بانی یکدم زکاة ورکول دیر بوجھ وی زکاة زکاة دیر وی ناغی بارا کے آسان طریقہ دا یو خبر باز دا سی فقیر و مسکین وی کنا کتا ولا شل زر زکاة ننور کو ماخام جی تپوس کی غصر بس شینی باز اولاولو والے دلاغی دا پاردا ترتیب دے چی او سڑے مالک دا نصاب دے نو دے دا کال تیری دو نہ مخکی مخکی زکاة ورکولش بلکہ دا دو کالو دا پینزو کالو سور کالو نو مخکی ورکی نو ورکی دی مثال پتور تا زکاة نن ورکو کال شوروش تا سر خواہ کے او غریب مسکین نے ناغل مثال پتور ضرورت دے بیماری دے او 500 روپئی ورک ازان سر اولی کا بلچا بالے سے تکلیف راغ بیائے او زر روپئی ورک ازان سر اولی کا نو چې کال تیری کی تب حساب ہوگی چی تا سور سور غریبانانو سر مدد کرے او دا موکی موکی مناسب با مدد کرے نو بس کال چی تیری کی نتبا اندازہ ہو لگے کہ سپاتی ناغ زکات ورکی کم چی دے ورکڑے پدی طریقی سرادش او دا دیر آسان طریقہ دا بازی خلقو بانی زرگون روپی زکاة رازی او بیا آگے کی کلول تاخیر رازی ور سر اوینا کلول تاخیر پا آگے کی رازی نو دا آگے دا پار دا دے یو غریب و مسکین لکی دیر سہولت وی او طول کال میں دا غریب دعا گانے لے زکر یو زل دعا غستل یو کال کی بار بار غستل نو دا سی کل چالا سو ضرورت تے کل سو بیمار دے کل دا سی سو مطل تکلیف دے بس پیسی ور کوا کال بکل تیری گی حساب اسا نہ کوا بیا بے آخر کی خپل زکاة کی حساب کی قرضی مرضی چی پچاوی اور دمر قرضوی چی اگر دا پمال حاتہ کرنے نو زکاة بینی خو علماء لکھلی قرضی دو کس پر یو قرض را غستل لی بنا بر ضرورت لکستا بچی ہوگی دی بیماری در کر راغلی یو قرض دا پنیت دا سرمایے لکه کارخانه جوړه تا سره 500 لاکھ روپۍ دي خو کارخانه باندې 1 کروڑ روپۍ لګي نو 500 لاکھ دې قرض را واغست دی باز خلکو د عادت ته یو ټینګي وی نو چې 2 لاکھ راشي نو 2 لاکھ نقدي ورکی انور پکې قرض کی نو د زکات میاش راځي نو د باندې 10 لاکھ د بل قرض قرضه پاتې اعلان کړه اگر لسو ټینګو مالک ته نو هغه خو چې 10 لاکھ زکات ورکی نو له بعد قرضې نخلاص نو دغه زکات چې پنیت د سرمایه ده دا به د منفی کیږي نه ځکه کتابانه 10 لاکا قرض ده نو دا غشل لاکو مالیت تا سره د ټینګي او د کارخانه او د ماشین او د سامان په شکل کې پروت دی ویګي په خبره دیو جنا دغه قرض به منفی کیږي نه کومه قرض چې چا د سرمایه پنیت راځي کارخانه جوړي ماشینونه علی گاډی علی یو قرض داسې چې توګه بیماری دربان رالا، تکلیف دربان راغ، نو دغ قرضبا پا زکات کی منفی کولیشی. نور مسائل دخل اہل علمنا وقتی پو وقتی طور بان راغے تپوس کوئی. خود زکات دا طریقہ گور دی علاقہ کے بعض خلق زکات ورکئی، خو اکثر وہ نن بد فلانی زکاتی داد غریبانہ نسپک والے مکوئی چوئی او ٹکئی، بلکہ خپلے والا یوس خپلے والا سوکا خپلے والا پ طریقے بان یوس امامان لکور کوئی او دغن یتی پ کی دا زکات د سر سنی کی گنا او حرام مالم کوی، نو دا حرام مال زکات دا اللہ دربار کی قبول نہ جو علماء لکھی زکات پتی ورکئی، حرام مال والا ب زکات ورکئی زکات دا اللہ پ حضور کی قبلی گنا، زکہ حرام مال چاو گٹر نو کہ زکات ورکئی زکات نہ قبلی، کہ خیرات ورکئی خیرات نہ قبلی، کہ حج کو حج نہ قبلی گی، او کرست تے پاتشو نو دا د جہنم دا اور یو ذخیرہ دا پارا. اللہ دی موتا او صدا خیرت دا قبر فکر پیدا کی، اور سمر ارکان او عوامر دے اسلام دی پاغی دے اللہ منگوتا سپو کی، او بیا داغی لکہ سرنگچ نبی علیہ السلام طریقہ کھولے منگوتا سلد ادا کولو توفیق دے اللہ راکی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. پتہ یاد ساتھ ہے اسلامی کیسٹ ان کتب ہاؤس، استاذ گل بہادر شیرخان مارکیٹ، دکان نمبر 1 درہ بازار، دا جمعہ ہر یونیور کیسٹ نہ علاوہ حضرت شیخ القرآن مولانا امیر حسین باچا صاحب پاواز دورے تفسیر القرآن و لفظی ترجمہ دلتا ملاوے گی.